dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Golarka męska Philips za 149. Tylko do 31 grudnia. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 grudnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar hal magazynowych w Radomiu. Palą się pomieszczenia, w których składowano ubrania, sztuczne rośliny i papier. Przygotowania do świąt już prawie na finiszu. Czego jeszcze brakuje, to za chwilę sprawdzimy na przykładzie Krakowa. Można się załapać na rejsy darem młodzieży. W tym serwisie Trójki powiemy, co trzeba zrobić. Trwa gaszenie pożaru hal magazynowych w Radomiu. Z ogniem walczy około 40 jednostek strażaków, a akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W sumie hale mają ponad 3000 m2. Głównie składowano w nich odzież ochronną, sztuczne rośliny i wyroby papiernicze, wylicza Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej. Te materiały, te tworzywa sztuczne powodowały, iż ten dym bardzo gęsty wydobywał się z hali. Dodatkowo zadymienie potęgowały panele plastikowe, którymi częściowo obłożona była hala. Dach hali częściowo też zawalił się, dlatego działania strażaków prowadzone są wyłącznie z zewnątrz. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Będzie to ustalała specjalna komisja. Trwają ostatnie przygotowania do świąt. Spory ruch jest w galeriach handlowych i na targowiskach. Prezenty, kolacja wigilijna i ogólnie spotkania z najbliższymi będą w tym roku średnio kosztowały polską rodzinę 882 zł. To 2% więcej niż rok temu. Tak wynika z badań firmy doradczej Deloitte. Paweł Pawlica w Krakowie sprawdzał, jak idą przygotowania do świąt. Klienci poszukują nie tylko prezentów, ale przede wszystkim produktów na świąteczne stoły. Rybkę idę teraz kupić, bo już można ją zrobić. No i jeszcze jarzyna będzie do kupienia. Już będzie pieczenie i gotowanie. Dużym zainteresowaniem cieszą się również świąteczne ozdoby. Nie, tylko lampki kupiłem sobie. Zielone, czyli jemioła. Banki żywności apelują o przemyślane zakupy i niemarnowanie jedzenia w święta. Z badań instytucji wynika, że w ciągu roku w każdym domu wyrzucanych jest 100 kg jedzenia. Dlatego zakupy dobrze jest zaplanować wcześniej. Radzi Beata Ciepła z Banku Żywności w Krakowie. Starać się kupić to, co jest potrzebne i nie dać się uwieść promocjom. 3 w cenie 2, kiedy tak naprawdę nie potrzebujemy 3 opakowań jakiegoś produktu. Banki żywności radzą także, aby produkty już kupione przechowywać w lodówce na odpowiednich półkach. Nadmiarem żywności warto podzielić się też z bliskimi lub potrzebującymi. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Można wyruszyć w rejs dookoła świata na darze młodzieży, a później w Panamie wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży. Właśnie rusza konkurs. Żaglowiec wypłynie w rejs za około 5 miesięcy z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak dołączyć do załogi, o tym opowiada Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, jedna z organizatorek. Żeby młody człowiek mógł popłynąć w rejsie, bardzo ważne jest, że chce, a drugim etapem jest, że weźmie udział w konkursie, który wygra. Musi przygotować zdjęcie albo film promujący swoją małą ojczyznę, następnie poprzez facebookowy system polubień zdobyć jak najwięcej poparć. Ostatni etap konkursu to test z historii Polski, podstaw żeglarstwa i opisów morza w Piśmie Świętym. Celem podróży jest Panama i udział w Światowych Dniach Młodzieży w styczniu 2019 roku. Szczegóły konkursu na www.pl2018.org. Święta we Włoszech pod specjalnym nadzorem. W Rzymie obowiązuje stan podwyższonego zagrożenia terrorystycznego. Nasz korespondent Piotr Kowalczuk jest w Wiecznym Mieście i wie więcej na ten temat. Policja w zatłoczonych miejscach będzie ograniczać napływ ludzi. Na Piazza Navona, gdzie otwarto największy rzymski jarmark świąteczny, napływ ludzi regulowany jest licznikami pieszych. Równocześnie na placu może przebywać nie więcej niż 10 tysięcy osób. Policja będzie regulować napływ tłumu w całym historycznym centrum miasta. Chodzi o umożliwienie w razie potrzeby szybkiej ewakuacji. Wiele ulic będzie zamkniętych dla ruchu. W newralgicznych punktach na ulicach i placach rozstawiono wielkie betonowe donice z kwiatami, by uniemożliwić wjazd samochodom. Wyrywkowo będą prowadzone kontrole wykrywaczem metalu. Poddani im będą wszyscy przed wejściem na plac Świętego Piotra do auli Pawła VI i Bazyliki, gdzie papież odprawi pasterkę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Mam propozycję, byśmy zaczęli od kolędy. Polskie kolędy są najpiękniejsze. Mamy to szczęście, że zaśpiewa dla nas pani Dorota Miśkiewicz, a będzie jej akompaniował pan Piotr Orzechowski. Wszystkie Bardzo dziękujemy. Dorota Miśkiewicz, Piotr Orzechowski. Pani Anno, mam wrażenie, że pani jest fenomenem na polskim rynku pisarskim, dlatego że kiedy idzie się ulicami na zachodzie Europy i widzi się wystawy księgarni, to dominują biografie. Właściwie biografie są czymś niesłychanie wziętym, oczekiwanym. Natomiast w Polsce bardzo długo trwał okres, kiedy te biografie nie mogły sobie wywalczyć miejsca właściwego na rynku wydawniczym i ciągle jest ich zbyt mało. Natomiast pani konsekwentnie pisze o ludziach niesłychanie ważnych, niesłychanie znanych, a jak się okazuje, w znacznej mierze nieznanych. Tutaj przede mną leżą pani książki, oczywiście najbardziej znana pewnie pan od poezji o Herbercie, Jaśnie Panie Dżogombrowiczu, czy Mahatma Witkac o Witkacym, ale także książki te z tak zwanej trylogii, o której też będziemy mówić, związanej z relacjami między państwem totalitarnym a pisarzami. Ale niech pani powie, jaka jest taka główna pani motywacja? To znaczy, dlaczego pani, czy pani jest, panią bardziej ciekawi człowiek, czy bardziej to, co nieodkryte, czy drażni panią to, że jest jakaś prawda, o której nie wiemy? To znaczy, no właśnie w tej chwili mam takie dwa działy, biografia, które na jakiś czas to lekko zarzuciłam, ale już wracam, bo prawda, zajęłam się troszeczkę inną sprawą, mianowicie właśnie inwigilacją pisarzy, relacją państwo totalitarne, a pisarz, inwigilacja, kontrola, represje. Ale wyszłam od biografii, to jest chyba oczywiste, po prostu interesują mnie, i ja myślę nie tylko mnie, ale w ogóle czytelników, jak żyją pisarze, jak żyją wybitni ludzie, bo ja się specjalizuję w biografiach pisarskich. Inteligentni celebryci. Jak żyli, to jak Boy powiedział, że nikt i nic nie zabroni nam interesować się, jak żył wybitny człowiek. Mimo wszelkich zakazów i tak dalej, utrudnień wdów i rodziny, mnie to bardzo interesuje. I nie interesuje mnie, znaczy owszem, literatura jest punktem wyjścia, ale mnie interesuje człowiek, jak żył właściwie, no można powiedzieć, jak to się stało, że został pisarzem, bo przecież to jest jakieś, no krótko mówiąc, powołanie do nieszczęścia. Jak wygląda jego do sukcesu. Sukces to jest rzadko. Tak Herbert mówił, zawsze odradzał wszystkim bycie poetą czy pisarzem. Są krótkie okresy jakiejś radości, a poza tym lata niebywale trudne. Interesuje mi ich codzienność, życie osobiste. Zaglądam do sypialni, nie ukrywam, bo wydaje mi się, może nie to do sypialni, co do życia osobiste też. Oj, ono, tak, jest ważne. Pani, tak. Ono jest ważne, prawda? Bo to, jak mówił Kubuś Puchatek, albo to jest statek, albo to jest katastrofa. No więc czy pomaga, czy przeszkadza? Bo przecież gdybym, prawda, chociażby Mickiewicz, no najlepszy przykład. Ja Mickiewiczem się nie zajmowałam, ale jego życie przecież osobiste, tragedia rodzinna, no to jest niebywale ważna, która zresztą można powiedzieć, że on właśnie dlatego też zamilkł, musiał pracować. Miał chyba 7 dzieci, czy ile? 6, ale mówmy o pani bohaterach. No właśnie, moi bohatera, tak. Zacznijmy od biografia, a później właśnie relacja, władza totalitarna, pisarza. Zacznijmy od Herberta, bo to jest mój, bardzo wielu tych, którzy nas słyszą, ulubiony poeta. I pani pokazuje, głównie skupia się pani na jego pierwszej części jego życia i pokazuje pani mnóstwo rzeczy, o których ja nie wiedziałem, ale myślę, że wielu z nas nie wiedziało. To znaczy, wiedząc, jakim był człowiekiem także, czy był przekorny. To znaczy, z jednej strony opowiadając się taki twardo, jednoznacznie wokół pewnego wyrazistego systemu wartości, z drugiej strony był strasznym filutem, kpiarzem, z dużym dystansem do siebie, do świata. I to pani bardzo pięknie pokazuje w tej książce, skąd się to wzięło i jaki wpływ na niego miało jego otoczenie, dzieciństwo, to co we Lwowie się działo. Jakiego pani człowieka zobaczyła, Herberta, tak niestety w największym skrócie? Prawdę powiedziawszy, niewiele o nim wiedzieliśmy, bo to, co mnie w Herbercie intrygowało i dlaczego się za niego wzięłam, to właśnie była jego tajemniczość, która zresztą mi się podobała, bo na ogół w tej chwili mamy takie czasy, że pisarze się bardzo sprzedają, podają na tacy, są ekshibicjonistami, mówią nawet często za dużo o swojej prywatności, a Herbert właśnie nigdy. Czytałam wywiady z nim i zaintrygowało mnie, co on takiego ukrywa, bo on pytania odbijał, pytał, a pan, a pani? I uciekał, zresztą bardzo inteligentnie, ale i właściwie o nim mało widzieliśmy i to mnie interesowało. Poza tym mało miał wierszy miłosnych, a o czym, że nas zanudzają zwykle ci poeci. No, prawda, o miłości. A Herbert prawie takich wierszy nie miał. Więc też to mnie trochę interesowało. No i niezwykle podobał mi się, był właśnie taki zamknięty w sobie. Myślę, jakim sobie, był człowiekiem, dogrzebię się troszeczkę do niego. Ale przyznam się, co mi pomogło, właśnie, bo na ogół jednak, co mnie jeszcze drażniło szalenie, kiedy czytałam o nim, takie wysokie C, prawda, że zawsze był wierny i szedł, tylko pisano na jakichś górnolotnych tonach. Ale właśnie najbardziej przyznam się, że ja oczywiście tego nie mitologizuję, ale pomógł mi prywatny telefon jego, bo ja wtedy naprawdę raz z nim rozmawiałam, pochwalę się Państwu. Otóż ja współpracowałam kiedyś z takim babskim pismem pani i tam umieściłam taką małą rozmowę z jego siostrą o właśnie o korzeniach, o Lwowie, ale proszę sobie wyobrazić, pismo jak pismo, ale ten numer, w którym się to ukazało, był wyjątkowo okropny. Same, przepraszam, reklamy Majtek, Staników, Szminek i ja się wstydziłam, bo początkowo myślałam, że ja może to wyślę Herbertowi, prawda? Ale się wstydziłam ten numer mu to pokazać i głęboko go wsadziłam gdzieś do szuflady. Proszę sobie wyobrazić telefon. Pani Joanna, tu Herbert. Jak to pani, ale głos cudowny, uroczy, uwodzicielski, wesoły, nie, żadnego górnego C. Jak do pani mówić, Joanno czy Joasiu? Ja oczywiście wolałam Joasiu. Był niesłychanie wdzięczny, mówi, Boże, jakie wspaniałe pismo. Ja na stare lata w buduarze, mówi, mój lekarz mi przyniósł i właśnie oglądamy z zainteresowaniem. Ależ mi pani zrobiła niespodziankę. No i żeśmy się strasznie śmieli, ale co więcej, niby on już był taki chory i złożony chorobą, ale umysł jak brzytwa, humor, dowcip. I mówi tak, niech mi jeszcze pani powie, czy pani się do mnie dobiera, czy nie. Bo ja jeszcze rzeczywiście z jedną osobą rozmawiałam o nim i proszę sobie wyobrazić, że ta osoba natychmiast do niego zadzwoniła, że była pani Siedlecka, czy ja mogę dać listy. No więc myślę, co tu robić? Powiedzieć, że nie, czy tak? A mówię, raz maty rodziła, dobieram. No więc oczywiście on zabronił mi wszelkich kontaktów. Co to, nic. I do mnie pani przyjdzie, uklęknie pani na kolana i ja wszystko pani powiem o sobie. Ale żeśmy przede wszystkim to jedno pamiętam, żeśmy się śmiali. Humor, dowcip, zabawa, kpin z różnych ludzi. I to właśnie szalenie mi pomogło, bo ja też jakoś tak widziałam go poważnie, prawda? A tu właśnie, jak on potem powiedział, że no cały czas nie mogę pisać pana Gogito, to można, to trzeba odreagować. Także jak to potem mi mówiono, że on na jednym właśnie ramieniu miał ten jakiś taki właśnie gołębia smutku, tego właśnie, no jednak refleksji, a no i humoru, odreagowywał to, co pisał. Nie był na co dzień, a odwrotnie, był właśnie człowiekiem pełnym humoru, dowcipu i przyznam się, że zbieram też dowcipy o Herbercie i mam ich mnóstwo. No jeden z nich taki, chyba rzecz, którą on chyba kilka razy wykonał. Znaczy, kiedy ktoś go zaczepiał, mówi pan Zbigniew Herbert, a on nie chciał z tą osobą rozmawiać, to mówi, nie, ja jestem jego bratem bliźniakiem. Tak, właśnie, oczywiście, że tak. To bardzo w jego stylu. Zresztą mój brat jeździ konno. Właśnie brat akurat, prawda, żeby to, bo to było modne wtedy takie, tak, na koniach i tak dalej. Nie no, to był uroczy człowiek, cudowny, choć oczywiście też z wieloma ranami, jakimiś traumami, ale on tego nigdy nie pokazywał. Owszem, to co myśli, to co mówi, powiedział przed w wielu wywiadach, chociażby tym słynnym wywiadzie z Jackiem Trznadlem, ale na co dzień wcale się nie obnosił z jakąś cierpiętniczą miną. Nie, nie wypominał to, co miał do powiedzenia. Mówił ważnych, przeważnie, a na co dzień absolutnie nie. Więc odwrotnie, był krotochwilny, zabawny, lubił wszystkie uroki życia, alkohol dobry, chociaż kobiety, podróże, lektury. Był fantastycznym facetem, zabawy też. Jak. Ja przyznam, że mam piękną dedykację Zbigniewa Herberta i tam jest taka pieczęć. Komendant szwadronu ułanów śmierdzi, czy jakoś coś takiego. Miał taką pieczątkę, Zbigniew Herbert. Później, pod koniec życia, taką właśnie, kiedy był tym, starał się być tym poetą obywatelem, to wtedy... Huzarów śmierci. Huzarów śmierci. Tak. I wtedy trochę był może ostrzejszy w tych ostatnich latach, bo już czuł, że ma mało czasu. Że musi powiedzieć coś ważnego, coś i też już w jakiś sposób się określić, że wiedział, że coraz ma mniej czasu. Wtedy był rzeczywiście bardziej radykalny, ale nie tylko. Na co dzień był, jak mówię, był uroczym. Chociaż może, bo można powiedzieć tak, bo był uroczy, ale jak żeśmy się przez moment starli, to jak krzyknął na mnie, jak ryknął, a ja oczywiście szybciutko uznałam swoje miejsce w szeregu i także już wiedziałam, jakby to było, jak ja tam przyszła do niego i uklękła. On też chciał być, zresztą to było normalne, naczelnym herbertologiem jednak. Nie chciał, żebym ja rozmawiała z ludźmi. Mówi, nikt o mnie, ludzie nie wiedzą, proszę z ludźmi nie rozmawiać. A jednocześnie był zabawny, mówi, a co mówił o mnie ten czy tamten? Ja mówię, no co, ja będę małym donosicielem. Także w końcu mówiliśmy się na to, że ja przyjdę do niego, no i uklęknę i będę spisywała z jego ust, ale czy nie chciałam tego, bo wiedziałam, nie lubię, że ani sama nie czytam, nie wiem jak państwo, wywiady rzeki. To wiadomo, bo to jest to, co autor chce powiedzieć. Autor wiele prawd też ukrywa, ale jednocześnie też wiedziałam, on do mnie zadzwonił, bo on nie chciał, żebym ja jednak chodziła po ludziach. On pewny, on też ustawiał swój życie, ale nie ma w tym nic złego. Wszyscy ustawiamy. Ale ja mimo to jednak poszłam swoją drogą i zawsze tak robię. Idę, prawda, udaję się w samotną wędrówkę, w podróże, rozmowy, archiwa, lektury, a przede wszystkim rozmowy. I jeszcze mam taką naczelną zadę, że nie z tymi takimi dyżurnymi herbertologami, czy załóżmy gomborwiczologami, bo oni zresztą mało wiedzą, a zresztą mówią o sobie. Tylko wybieram jakichś ludzi takich innego kręgu, takiego drugiego planu, który bardzo często jest tym planem pierwszym. On więcej wie. Rozmawiam z ludźmi ze środowiska, ale rzadko, ale nie tylko. Dlatego, że w środowisku udajemy. Jednak przyjmujemy, pisarze przyjmują jakąś maskę, coś udają, coś ukrywają. Herbert mnóstwo rzeczy ukrywał. No i takich rzeczy się dokopałam. Na przykład właśnie ciągle to było, oczywiście nie ma w tym nic złego, ale mówiło się o nim, że był on w AK, jak się okazało. Nawet mam podręcznik mego syna, który chodził do prywatnej szkoły takiej społecznej i tam nawet pisali sami nauczyciele. Pierwsze zdanie było, był absolwentem podchorążówki, walczył w AK, tam w odróżnieniu od Miłosza i tak dalej. Nieprawda, jak się okazało, ale nie dlatego, że był tchórzem, tylko ja właśnie dotarłam do jego rany straszliwej, a on to troszkę ukrywał, trochę kłamał, bo panu Kogito wypadało konspirować. Był właściwie symbolem, sztandarem pokolenia Solidarności. A dlaczego nie był? Bo po pierwsze banał wypadek na nartach we Lwowie, w Stryjskim Parku, złamał nogę, źle mu złożył lekarz. I właśnie on do końca życia był kaleką. I są nawet o tym wiersze, o prawej nodze pana Kogito. I zresztą on utykał. Jeżeli ktoś znał Herberta, to jednak tak lekko tą nogą zamiatał. I zawsze nawet śmiał, że w związku z tym tak mu drgał lewy pośladek. Jak mówi, że zaczepiali go zawsze homoseksualiści. Właśnie. A panienki podrywał właśnie na tą nogę taką, bo mówił, że to właśnie z wojny, z lasu. No i to prawda... A, walczyło się, no. I leczył się. I zresztą sama siostra mi mówiła, ale ja również byłam tą ofiarą tego Herberta walczącego. I nawet jego siostra, zresztą nieżyjąca, mówiła, no on wcale nie był nigdzie. Gdzie? Mówi, chory. On miał kule pod pachy, a później niże. Były takie kule już coraz takie krótsze. Absolutnie nie był żadnych... Trudno mi było uwierzyć. A później, przyznam się, że po raz pierwszy się też ogłaszałam. Nigdy nie robiłam, ale co do Lwowa, bo rzeczywiście trudno znaleźć jakieś ślady i ja nie wiem jak teraz jest, ale wtedy były dwa lwowskie pisma jeszcze tak lwowiaków, którzy byli przesiedleni do, jak wiadomo, do Wrocławia i do Krakowa, Semper Fidelis i Krakowia Leopolis. I ja się ogłosiłam, pisarka pisze o Herbie, szukam jego kolegów ze szkoły, bo ja zauważyłam, że nigdy nawet nie było wiadomo, nigdy nie podał, do jakiej on chodził w szkołę, to jest ważne. Tam były znane licea, wiele. I proszę sobie wyobrazić, że dostałam jeden list i wystarczyło. Odezwał się pan z Krakowa, jego kolega ze szkoły. I ten kolega, lwowiacy, to było liceum takie, przepraszam, techniczne, zwołał wszystkich kolegów, wszyscy się stawili, to byli harcerze, zjechała się ta resztki tej klasy, ale jeszcze z kilku było panów. No i zebrali się, opowiadali mi, no i właśnie dali mi o tym, że on ale nigdzie nie był, bo był chory, a po drugie, że oni bardzo wcześnie wyjechali ze Lwowa. Tam przecież była Krakowa, tak. Akcja Burza i tak dalej. Gdyby był w jakimkolwiek AK czy gdzieś, oni zresztą wszyscy sobie, koledzy na ogół wiedzą, gdzie są koledzy. Oni go tak nie kojarzyli, bo on się właśnie leczył, był chory i tak dalej. Wcześniej wyjechał. No i tam później, że dotarłam do takich właśnie bardzo dramatycznych spraw, które on właśnie być może ukrywał. Chociaż nie do końca, bo napisał jeden wiersz, że to była rodzina też o bardzo splątanych korzeniach. Też również austriacki i tam... Czy angielskich, czy bardziej austriackich? Angielskich to też była taka piękna legenda. Każdy by chciał pochodzić z angielskiej rodziny. Tak? Herbert, no to miał duże szanse, bo Herbert to nie jest polskie nazwisko. Ale to jest również nazwisko austriackie, niemieckie. To jest też, jak sam Herbert mówił, nazwisko majora, który kontrolował latryny. Dokładnie. On właśnie się śmiał, że to może tak, był tam jakiś Herbert. Może to jego krewny, tak. I książce wiedeńskiej rzeczywiście jest Herbertów mnóstwo. Jego właśnie część była też austriacka, stamtąd przywędrowała. I kilku stryjów podpisało, dwóch nawet, Volkslistę. No oczywiście, prawda, Herbert nie miał z tym nic wspólnego, bo mamy chłopcem, ale jednak tam się ciągle zmieniały te okupacje, potem przychodzili Rosjanie, oni wiedzieli kto, ale samo nazwisko wystarczyło, rodzinie groziło wielkie niebezpieczeństwo, ona uciekła do Krakowa, także właśnie dotarłam do takich bardzo, ale jak się wędruje, rozmawia, to się dociera. I wydaje mi się, że to wszystko właśnie opisałam. Pani Anno, można o Herbercie całą godzinę, no właśnie, ale idźmy też dalej. Tak myślę. Chciałbym jeszcze co najmniej trzy wątki, a może więcej. Jeden z nich to jest Jaśnie Panicz, czyli Witold Gombrowicz. Pani pokazała go w zasadzie jako postać tragiczną, to znaczy my go generalnie znamy z lektur szkolnych jako wielkiego kpiarza, który polską tradycję, czy tę część kultury, której nie znosił, wykpiwa i balony przekłuwa. A jednocześnie pokazuje pani, jakie miał relacje, jak trudna była jego, zwłaszcza ta ostatnia część życia. I jak fatalny wpływ na to miały również relacje z reżimem ówczesnym, który zabronił mu jednak kontaktu z Polską. To znaczy, jeżeli chodzi o Gombrowicza, to właśnie była troszkę inna historia. To właściwie moja pierwsza biografia. A dlaczego ją napisałam? Kiedy ja zaczynałam to pisać, to jeszcze był PRL. Gombrowicza nie było. Gombrowicz był zakazany. To dla dziś Sam przewoziłem wydanie Paryskiej Kultury w plecaku w 1983. Zawsze jakby twardym gruntem mojej biografii jest lektura dzieł tych moich bohaterów. A tu, ja przyznam się, to jest jakiś skandal. Ja nie znałam wszystkich utworów mego Gombrowicza, bo ich nie było. Kilka było, bo przed wojną już Gombrowicz, jak wiadomo, debiutował, wydał Ferdurkę opowiadania, to bywało, ale w antykwariatach. Potem, po październiku, kilka rzeczy mu wydano, ale nie tych najważniejszych, czyli czego? Bo proszę Państwa, czego? Co jest najważniejszym dziełem Gombrowicza? No, kto podpowie? Kto mam powiedzieć? No? Ferdydurkę. Ferdydurkę było, załóżmy, bo przed wojną, znaczy to bywał. Dzienniki. Dzienniki, najbardziej prawda? Były zakazane właśnie, dzienniki, bo najbardziej, tam były najbardziej były zakazane. I ja po raz pierwszy nie czytałam dzienników, a marzyłam, bo ale to była taka lektura taka zakazana, gdzieś tam na polonisty, co sobie podobno przepisywano, bo jeszcze wtedy nie było ksero. I po raz pierwszy dostałam dzienniki w Paryżu. Pojechałam wycieczką z Almaturem i proszę sobie wyobrazić, taka cudowna anegdota. Mamy dzień wolny i połowa wycieczki, nie umawiając się, spotyka się w tym samym miejscu, mianowicie w Bibliotece Polskiej, księgarni na Saint-Germain-des-Prés, a tam mieli cudowny zwyczaj dawania książek polskich za darmo. Dwóch, a zwłaszcza młodym ludziom. No jak ja już tam weszłam, to prawda, powiedziawszy, na Paryż przestałam wychodzić. Codziennie przychodziłam i oni widzą, no naprawdę. I ja dostawałam te książki i tam przeczytałam dzienniki. Jeszcze przyznam się do grzechu, że ja zostawiłam, bo rekwirowano przecież na granicy. Ja nie, i mi koledzy mieli kłopoty i ja zostawiłam, ale zapamiętałam. Urodziłem się w 1904 w Małoszycach. Pojechałam tam, po prostu szłam śladami Gombrowicza, które zapamiętałam i tak ta książka powoli powstawała. Ja wtedy już pracowałam w kulturze, bo zaczynałam od dziennikarstwa i powoli powstawała. I można powiedzieć, że także Gombrowicz już jest z braku. Ja sama chciałam się czegoś dowiedzieć, a oczywiście on był zakazany i dopiero Wolna Polska przyniosła Gombrowicza i nawet później, ona to jest w lekturach. Jest klasykiem, ale wtedy go nie było. I można powiedzieć, że cudowną miałam podróż, taką właśnie przygodę, bo zaczęłam od tych, bo Gombrowicz pochodził z rodziny, jak wiadomo, takiej właśnie szlacheckiej, arystokratycznej nawet. Od jeszcze żyła rodzina. Miałam to wielkie szczęście. Oczywiście wielkie nędzy w biedzie, bo majątki im zabrał PRL. Oni gdzieś tam, można powiedzieć, dogorywali w nędzy i opowiadali mi o Witoldzie, pokazałam też jego inne jakieś strony, jaki on był rodzinny, mimo tego cynizmu, który raczej prezentował swoich odwrotnie, całą rodzinę utrzymywał, finansował, bo to łatwo jest powiedzieć, kocham cię mamo, a trudniej wysyłać co miesiąc, bo ma matka, jeszcze on długo żyła, doczekała jego sławy, a się do końca Witold Gombrowicz zmarł, nie doczekawszy całości dzieła, bo dziennik ciągle, właśnie wyszedł dopiero po 89. całość Gombrowicza. Także Gombrowicz wziął się właśnie z braku. Sama się przy okazji edukowałam. Także były to również moje uniwersytety. To również jest wspaniała postać. Wydaje mi się, że to było takiego bardzo nowego. Dlaczego się to tak podobało? Że to było też to coś innego. Że zwykle u nas, właśnie w ogóle było to, co pan na początku powiedział. U nas w ogóle prawie nie było biografii. A jeżeli była, to taka polonistyczna, to znaczy... Nudna, no już to mało powiedziałem, nudna, właściwie głównie się skupiająca na dziele, co tam autor chciał powiedzieć, a ja spisywałam rozmowy, świadków, relacje, łączyłam jakby, bo jestem z wykształcenia dziennikarką i z zamiłowania, to mój ukochany zawód, to, że lubię rozmawiać, lubię jeździć i zainteresowanie literaturą, chociaż też troszeczkę, tak można powiedzieć, obrazoburczo, bo ja nie studiowałam polonistyki, ale może dlatego tak bardzo się interesuję literaturą. Pani Anno, opowiedzmy jeszcze o historii, która jest w tej chwili staje się znowu ważna, dlatego, że trwają zdjęcia do filmu Malowany ptak. Czeski reżyser Wacław Marchol robi film czesko-słowacko-ukraińsko, też jakimś polskiej firmy udziałem, według Malowanego ptaka Jerzego Kosińskiego. Tam jest bardzo dobra obsada hollywoodzka, między innymi Harvey Keitel, znany z Pulp Fiction na przykład, czy aktorzy z innych hollywoodzkich superprodukcji. To będzie duży, światowo dystrybuowany film. Jednocześnie mamy, w tym roku była premiera w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W marcu. W reżyserii Michaela Czeskiego. To było w tym roku, tak? W tym roku, tak. No w każdym razie zdążyła już też dostać nagrodę za najlepszego przedstawienia spektaklu, za reżyserię miesięcznika Teatr. Zresztą tam jest, jak się wejdzie na stronę internetową, to jest takie motto z Jana Błońskiego, żebyśmy stanęli w prawdzie. Tymczasem pani pierwsza taka, o której wtedy ja się o pani tak naprawdę najwięcej dowiedziałem, pierwsza pani książka to był Czarny Ptasiot, czyli to, co pani mówi o tym, że jeździ pani śladami postaci swoich, śladami swoich bohaterów. Zrobiła pani w przypadku Jerzego Kosińskiego i cały ten Painted Bird, wydany na świecie z ogromnym sukcesem, z kilkadziesięcioma tłumaczeniami na kilkadziesiąt języków, to się okazał kłamstwem. Oczywiście, że tak. No właśnie, można powiedzieć, że Kosiński to był taki trochę wypadek przy pracy, bo ja mówię, zawsze cenię swoich bohaterów książek, a Kosińskiego wcale. Uważam go za właśnie takiego, no po prostu, no już i plagiatora, i właściwie oszusta literackiego, grafomana, który konstruował książki, z którą, jak się potem okazało, nie sam pisał, na takie modne tematy, tam seks, dewiacje i tak dalej. Ale akurat wtedy popełnił to samobójstwo, takie głośne, i tak się trochę tak, no nie wiem, właśnie nie wiem, dlaczego tym interesowałam. Czytałam i zupełnie przypadkowo czytałam sobie jego teczkę, jego z wycinkami w Bibliotece Domu Literatury i patrz, o czym nie wierzę, jest tam taki mały wycinek, i dziennikarz Skieleckiego Słowa Ludu rozmawiał z ludźmi z Sandomierza, którzy przechowywali rodzinę Kosińskich podczas okupacji. Myślę, Boże, to za bzdura, bo Kosiński, to państwo oczywiście wiedzą, twierdził, że ten słynny Malowany ptak jest właściwie jego autobiografią przełożoną na literaturę, że był samotny, bity przez okrutnych polskich chłopów, wydobywali mu tam oczy, dręczyli i tak dalej, rozłączony z rodzicami. W wyniku tych okrucieństw, których doznał polskich chłopów, stracił mowę, z rodzicami się połączył dopiero po wojnie. A tu już z rodzicami pisze, razem mieszkał i tak dalej. Pojechałam tam, okazało się, że żyły dzieci, żyli ludzie i faktycznie zaczęłam, tak można powiedzieć, zupełnie niespodziewanie, ale ślad się urywał. Potem tam było getto. Kosińscy z tego Sandomierza jakby się rozpłynęli, wyjechali gdzieś. Ale los mi sprzyjał, bo chciał, widać los, żeby to kłamstwo straszliwe, które było takie właściwie bardzo przeciw Polakom jednak, bo ukazywało na... Właśnie, żeby ono wyszło, bo wtedy właśnie ten Kosiński popełnił to samobójstwo i sporo o nim pisano. I sama polityka, która potem potwornie mnie atakowała, zamieściła taki list pana Andrzeja Migdałka, który tam coś pisał o Kosińskim, ale na końcu, widać, że nie doczytali tego listu do końca i zamieścili, bo w ostatnim zdaniu tego listu napisał tak: a ja spędziłem okupację z rodziną Kosińskich i ten Kosiński to w ogóle łże, jak maluje, bo przecież wszyscy go ratowali, nic złego mu nie zrobili. Ja zadzwoniłam do niego, odnalazłam jego adres, pojechaliśmy do tej wsi i faktycznie okazało się, że cały Malowany ptak jest po prostu powieścią. I życie Kosińskiego, los okupacyjny wyglądał kompletnie inaczej. Uratowali go, może i ciemni, ale jednak nie okrutni chłopi z polskiej wsi, którzy właśnie odwrotnie, narażeniem życia, uratowali całą rodzinę. Rodzinę Lewinkopów. Rodzinę Lewinkopów, a jeszcze tam ksiądz uratował ich polski ksiądz. Ksiądz Okoń. Dołożył tak jeszcze im chłopczyka takiego. Także i przetrwali szczęśliwie okupację. Później Kosiński wyjechał do Stanów. Tam chcąc zrobić karierę na polskim właśnie antysemityzmie, no krótko mówiąc, i napisał tą głośną opowieść, która uchodziła, to było właśnie za literaturę faktu. Uchodzi, ma pan rację, uchodzi, o czym świadczą te ekranizacje i właśnie malowany ptak Maji Kleczewskiej, zresztą potworna moim zdaniem Szmira, i bardzo brutalny, nachalny, agresywny spektakl, i uchodzi, właśnie on uchodził taką właśnie Annę Frank, która przeżyła, to była lektura na amerykańskich uniwersytetach z dziedziny Holokaustu, i napisałam tą książkę, była, jak dotychczas, przyznam się, że byłam bardzo rozpieszczana, miałam dobre recenzje. Tu się zaczął potworny łomot, brutalne słowo wobec mnie, ale na szczęście właśnie przyszły posiłki z Ameryki, bo przygotowana była biografia Kosińskiego przez Jamesa Parka Sloana, który dowiedział się jakoś, bo ja się z nim nie kontaktowałam. Z Village Voice, tak? Znaczy, w ogóle to był pisarz i on przyjechał moim śladem, poszedł, wziął moją z tłumaczką i był w Sandomierzu i potem w tej wsi, w Dąbrowie Rzeczyckiej, i właśnie najpierw Village Voice tego atakowało w New Yorkerze, to jednym z najbardziej prestiżowych amerykańskich pism, napisał o mnie właśnie znakomitą recenzję, że czy ktokolwiek śmiałby na przykład zaprzeczyć, że Pan Jezus nie cierpiał na krzyżu? No nie, no, czego wariata nie ma. Czy ktokolwiek dotychczas mógł powiedzieć, że Jerzy Kosiński nie przeszedł potwornych udręk podczas okupacji? Proszę, znalazła się polska dziennikarka Joanna Siedlecka, ja poszedłem jej śladem. Tak, Joanna Siedlecka napisała prawdę. Oczywiście Jerzy Kosiński był ofiarą Holokaustu. Był strach, ucieczka, zmiana nazwiska. Ale Jerzy Kosiński był też ocalonym. O czym nigdy nie... przez polskich ciemnych chłopów przy pomocy księdza. Ciemnych chłopów. I o tym nigdy nie wspomniał. I można powiedzieć, że był po prostu kłamcą, że zmyślił swój okupacyjny los. No troszkę wtedy zaczęto inaczej jakby... No już nie atakowano mnie tak potwornie, bo pisano naprawdę, książka nikczemna i tak dalej. I nawet szczepiano się moich blond włosów. Pamiętam, Teodor Teplitz pisał, że prawda, głupia blondynka i tak dalej. Natomiast jak sobie głupia blondynka wyobraża okupacji, no dobra, myślę sobie, trudno. Ale ucichło. Ale teraz właśnie, niestety, to kłamstwo jest wiecznie żywe. Chcą zagrać. Już ja zapomniałam o tym. Książka miała 3 wydania. Tak. Zresztą notabene była bardzo głośna. Ja byłam właśnie, nawet przyjeżdżali do mnie angielscy reżyserzy, byłam z ekipą BBC w tej wsi, nakręcono kilka dokumentów. Wydawało się, że to jakby już świat wie, że Kosiński właśnie ocalili go polscy chłopi. Nie przeszedł żadnych okrucieństw. Odwrotnie, spotkał się z ludzką dobrocią. I teraz znowu jakby tą kartą chcą zagrać. No dobrze, no, ale to film, nie tyle, że chcą zagrać. Grają. No i właśnie ten spektakl, bardzo moim zdaniem właśnie brutalny, nachalny, który te kłamstwa Kosińskiego bierze serio. Dobrze, pani Anno, to rzeczywiście to, że Jerzy Kosiński coś takiego zrobił, jest już przed najwyższym, pewnie sobie się z nim rozlicza, więc nie będę tego komentował. Natomiast to, że to kłamstwo zdemaskowane, potwierdzone wielokrotnie, jego, no niestety niegodziwość, że ono nadal jest produkowane i właśnie nagradzane przez miesięczny teatr jako spektakl roku, jest produkowane w pełnej powadze, i że za chwilę będziemy mieli duży film na świecie o tym, o tym kłamstwie, jest no, dowodem na to, że krótko mówiąc, przed biografami takimi jak pani, ogromna, ogromna praca, i to, co się udało zrobić, to jest o wiele za mało. Ja już swoje zrobiłam teraz, to już nie wiem, kto się powinien tym zająć, wydaje mi się, że coś jeszcze mogę zrobić. Nie, ja mówię ogólnie w tej chwili już, przechodząc na inny temat, bo najnowsza pani książka to biografie odtajnione, właśnie, czyli tu mam przed sobą jeszcze obławę napisaną jeszcze przed otwarciem archiwów IPN-u. Tak. Potem była Kryptonim Liryka, w której też był wątek, jesteśmy w studiu Agnieszki Osieckiej, czyli pewny wątek biograficzny z Agnieszki Osieckiej, jej trudnych relacji z Urzędem Bezpieczeństwa Komunistycznym. I mamy książkę najnowszą, czyli biografie odtajnione, która jest, przyznam, no mocno wrażenie robi, ponieważ pokazuje no, bardzo dobitnie, że my nadal trwamy w znacznej mierze, tak jak w przypadku tego czarnego ptasiora i nalewanego ptaka, tkwimy w pewnej fikcyjnej hierarchii, to znaczy w pewnym fikcyjnym świecie hierarchii literackiej, który został przeniesiony na naszą wolną Polskę, i my go powielamy, bo takich książek jest za mało i my go powielamy i ludzie typu, nie wiem, Jerzy Zawiejski są wielkim, bogobojnym, arcymoralnym, katolickim pisarzem i niezłomnym opozycjonistą. Tymczasem rzeczywistość niestety była inna i ten rewers tej historii trzeba, wydaje się, opowiadać, opowiadać i opowiadać, bo tkwimy w kłamstwie. No niestety. Właśnie archiwa pokazują też czasami inną twarz jakiegoś autorytetu, kogoś uznawanego za no nieomal świętego, właśnie jak Jerzy Zawiejski. Ale przede wszystkim, o co mi tu chodziło, właśnie na jakiś czas zostawiłam biografię, choć już do nich tęsknię i... A to będzie następne? No właśnie, nie, ja nigdy nie mówię, bo prawda? Lepiej nie. Nie, póki nie ma książki, to... I właśnie po 80... z nim pokłócić na przykład. Po 89, kiedy otwarły się właśnie archiwa i w ogóle jednak można być nie tylko jeszcze się otwarły, bo one długo się otwierały, ale ludzie też zaczynali inaczej mówić jednak. Ludzi to też otwiera czas. Pomyślałam sobie, że czas można by pokazać właściwie jak sytuację pisarza w systemie totalitarnym, a przede wszystkim relacja bezpieka, a pisarz. I o tym chciałam, o tym świecie nieprzedstawionym, jak bardzo jednak Służba Bezpieczeństwa, tajna policja polityczna wpływała na literaturę, na kształt literatury, jak ją kontrolowała, jak jednych niszczyła i to bardzo, prawda, z wyeliminowaniem z literatury, z kraju, a jak jednych nagradzała, tych, którzy jej pomagali, bo sama służba, i to był najbardziej, można, tu oczywiście znowu dotknęła wielkiego ostracyzmu, bo nie był to temat glamour, temat, który nawet samo moje środowisko nie chciało, nie uznawało. Bo lepiej nie wiedzieć? Lepiej nie wiedzieć chyba, nie wiem. Lepiej nie wiedzieć, bo to burzy pewne hierarchie. Nie jest to przyjemne. I że co było najbardziej bolesne w tym temacie, że niestety nie tylko Służba Bezpieczeństwa sama inwigilowała, kontrolowała, represjonowała. Pomagali i w tym również znalazła się mała grupa. Oczywiście ja nie wiem, że wszyscy. Mała grupa lit, sama Służba Bezpieczeństwa tego by nie była w stanie. Ona siedzi za biurkiem. Ona nie wie chuj z chu. Ona miała pomocników. Również byli ludzie, którzy jakby zdradzili swoje środowisko, swoich kolegów i pomagali Służbie Bezpieczeństwa, tajni współpracownicy w Dziedzinie Literatury i tych najbardziej gorliwych, wieloletnich, którzy, tylko takimi się zajmowałam, którzy to robili wiele lat, brali pieniądze, są na to dowody, nie było żadnych wątpliwości. Wymieniłam ich nazwiska, co nie było przyjemne dla mnie również. Ale uważam, że to jest konieczne. Ktoś musi to zrobić. No i padło na mnie, bo nie było innych chętnych. Ale nie wydaje mi się, ja nie robiłam tego już okrucieństwa, tylko dajemy właśnie ładu moralnego, żebyśmy wiedzieli, że oni nie zrobili pewnych karier, bo oni byli za to nagradzani, dlatego że byli zdolni, czy świetnie pisali. Nie, dlatego że właśnie niszczyli kolegów. W sytuacji, kiedy to się dzieje w takiej drodze, powiedziałbym, pewnego przyznania się do zbłądzenia, czy do grzechu, czy do błędu i tak jak to było u Sznadla, prawda, czasem w hańbie domowej, no to jesteśmy w stanie to zaakceptować i ta hierarchia, powiedziałbym, ten porządek świata jest zachowany, natomiast bardzo często to są sytuacje, w których ci ludzie do końca nie tylko się nie przyznali, nie uznali za, no krótko mówiąc, nie widzieli niczego złego w tym, że to trwali, a wręcz byli pożegnani z honorami i nadal są wydawani w pełni glorii jako twórcy godni podziwu i nauczyciele młodzieży. Oczywiście, że tak. Myślę, no w końcu tak naprawdę rozliczenia takiego nie było. Jednak tą wiedzę przyjmujemy ciągle bardzo, no właściwie z niechęcią. Ona jest ciągle pogardzana, właściwie w radio, w telewizji prawie nie istnieje. Także oni się nie przyznają, bo nie ma takiej atmosfery. Właśnie ze dwie osoby może mi się przyznały. To u Sznadla, to było co innego. Ci ludzie ulegli, można powiedzieć, komunizmowi. Zafascynowali się nim. Ale jednak oni sami, można powiedzieć, na tym źle wyszli. Ale oni jednak nie wydawali innych. Być tajnym współpracownikiem to jednak jest, można powiedzieć, niszczyć kolegów. Rujnować im życie. Tajni współpracownicy nawet, nie można powiedzieć, że oni nikomu oni nie szkodzili. Bardzo szkodzili. Każdy donos szkodził, rujnował życie, kariery, twórczość, życie osobiste. Chociażby właśnie jesteśmy w studiu Agnieszki Osieckiej. Właściwie za co ona była szarpana przez wiele lat? Za to, co, można powiedzieć, jak Tyrmand powiedział, komunizm niszczył ludzi za to, co najlepsze, co było w nich najlepsze. Agnieszka Osiecka była osobą właśnie dociekliwą była po pierwszym pobycie we Francji w roku 1958 pojechała do Giedroycia. Przywoziła książki, jeździła tam, korespondowała z Giedroyciem. To wystarczyło, bo to był główny wróg numer jeden. Wzywania, rozmowy. Czyli twórca paryskiej kultury. Twórcą paryskiej kultury właśnie. I wiele lat nie wyjeżdżała. Mówi, jak była po prostu w zamknięciu domowym. Ona kochała podróże. Ubóstwiała podróże. To było coś osobistego, zmuszaną do jakichś takiego właściwie tam, co wie o tej kulturze i tak dalej. To było po prostu okropne. A co więcej, no to było bardzo ciekawe, bo właśnie między nią a Giedroyciem się coś zdaje takiego trochę jakby zawiązało bliższego. Także SB wnikało po prostu w życie pisarza. Niszczyło straszliwie. I to właśnie chciałam jakoś opisać. Ale jak mówię, no niestety, to jest prawda. Środowisko tego nie chce. To ciągle jest nieprzyjmowane. Oni się sami nie przyznawali. Dwóch chyba, czy trzech przyznało mi się. A reszta mówiła, no cóż, wzywali mnie, to chodziłem. Albo, że to jest nieprawda. Co ja tam wiem, co oni tam pisali. To jest wszystko nieprawda, sfałszowane, sfabrykowane. Jak to może być sfałszowane? Służba Bezpieczeństwa nie mogłaby pracować, gdyby sama siebie oszukiwała. Poza tym, jak to jest możliwe, że ktoś, właśnie byli tacy, jak na przykład Kazimierz Koźmierski, oni współpracowali 50 lat. To co, Służba Bezpieczeństwa przepraszam, 50 lat zatrudniała sztaby ludzi, którzy pisaliby jakieś fałszywe relacje. To jest niemożliwe. Pani Anno, niestety musimy zmierzać ku puencie naszej rozmowy. Chciałbym znaleźć na koniec jakiś taki właśnie jasny punkt. To znaczy, ja sobie myślę, że gdybyśmy poznali wersję urodzin Jezusa wedle Heroda, to znaczy gdyby Herod utrzymał łapę na przekazie medialnym, to byłaby to zupełnie inne wydarzenie. Już nie mówiąc o tym, że pewnie by do Egiptu nie udało się uciec i pewnie byłyby inne losy świata, więc to jest ważne, prawda? Żeby jednak ocalić prawdę i Heroda do narracji nie dopuścić. Nie, no mi się wydaje, że to jest wielkie przesłanie pozytywne, że jednak mimo kłopotów, tych trudności, tej właśnie silnego lobby antylustracyjnego, powoli ta prawda jakoś jednak coraz więcej jej znamy i odkłamujemy PRL. Pokazujemy, jak było naprawdę, kto był kim. I ja mówię, że to nie jest lustracja w literaturze. Lustracja jest pokazywanie, kto stał po jakiejś stronie, co robił. Lustracja to jest w polityce. Powoli jednak pokazujemy, czym był PRL. I mało tego, że to właściwie uległo, czy poszło na współpracę, mała grupa czarnych owiec, a reszta starała się zachować fantastycznie. I że nie było łatwo być literatem w PRL-u. Czyli żeby docenić to, jak zachowali się, że zachowali się jak trzeba, znaczna, ogromna grupa, trzeba nazwać tych, którzy nie zachowali się naturalnie, jak trzeba. A większość się zachowała jak trzeba jednak. Większość. Ale dlatego musimy znać te czarne owce. Ja przynajmniej tak uważam. Ale myślę, że moi czytelnicy też, bo jednak czytają moje książki. Jeżeli na spotkania, to ludzi interesuje. Które mają po kilka wznowień. Na przykład książka o Gombrowiczu 4 czy 5. No, 4. Mhm. To jest niesamowite. No, jednak jest to literatura elitarna, a biografie pani w Polsce tworzy rynek biografii, tak naprawdę mam wrażenie, że... Ja myślę, że zaczynałam. Teraz moim zdaniem już nie jest źle z polską biografią, jest coraz lepiej jednak. No troszeczkę uważam się za, prawda, że to czasami to są moi uczniowie, bo naprawdę nie było początkowo wielu, ale... Czytelnicy tego chcą. Czytelnicy, oczywiście, że tak. I będą chcieli. Ale to się zresztą pan tak dobrze zaczął, że na zachodzie... Ja właśnie tak pamiętam, kiedy po raz pierwszy zacząłem iść na zachód, to właśnie fascynowały mi tamtejsze księgarnie, bo tam były całe ściany biografii. Tak. Właściwie wchodziło się, tu była, prawda, non-fiction, a tu było literatura faktu. U nas tego absolutnie nie było, to początkowało. Ale moim zdaniem, że jednak jest coraz lepiej. Proszę zobaczyć, każda gazeta, znaczy no nie każda, ma te listy bestsellerów, to jest zawsze fikcja, a obok literatura faktu to już jest oddzielny dział. Mam nadzieję, że mam tu swoją cegiełkę i mam swoich uczniów. Jest coraz więcej, bo kiedyś naprawdę było niewielu biografów, bo to jest po prostu charuwa, no jednak rozmowy. To jest parę lat, krótko mówiąc. Pani narzuca pewien standard rzetelności dziennikarskiej i chwała pani za to. A my się, widząc, że ci, o których pani opowiada, jedni z nich opowiadają się po stronie antywartości, a inni po stronie wartości. I jedną z nich najważniejszych jest prawda. Więc pani jako rycerz prawdy, niech proszę złoży życzenia świąteczne słuchaczom Trójki. Oczywiście składam jak najserdeczniejsze życzenia. No i przede wszystkim czytajmy. A i właśnie przede wszystkim biografię. Dziękujemy. Państwa gościem była Joanna Siedlecka. Jakie piękne kwiatki. Jakie śliczne. Dziękuję bardzo. Prosimy jeszcze na finał jeszcze raz panią Dorotę Miśkiewicz, pana Piotra Orzechowskiego. Posłuchajmy jeszcze kolędy.